فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم نشور شو دا قبائل تیرے دل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر تمر کتیبتا کتیبتا یا تمر کتیبتا کتیبتا کمنصوب شنو حال نے او کمرفوب شنو فائل لے تمر دا پارا یو یو دستتی دا جماعات جماعات خلق روانو علا ابی سفیان پا ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیرے دل دا تماشا کولا فمرت کتیبتا لیو دست دا مجاہدین تیر شویوا قال یا عباس من هذه عباس رضی اللہ عنہ روی ویدا سوک دی قال هذه غفار عباس رضي الله عنه لو ذا غفار قبيله ذا قال مالي ولغفار ودويلي زماو ذا غفار سدي سدي مال راو سدي غفار قبيله لرا زماو ذا ديف من كي خسجغل نشت ذا لرا ذا دي ما فسي ثم مرت جهينة بيا جهينة قبيله تير شيء وقال مثل ذلك نبيه فمثل ذا ويلي تقوسي كل ذا سوق وغور لو جهينة قبيله ذا ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك بيا سعد بن هزيم قبيله تير شيء ودغشاني ويليو ثم مرت سليم قال مثل ذلك بنو سليم ترشون دغشان ويليو حتى اقبلت كتيبه لم ير مثلها يا لم ير مثلها بيار متوجيش ويودستا يولي جماعه ولخر كنو قتل شوي داغي فمثل باني يا دي ابو سفيان نو قتل داغي فشان طول بغت لخر روانو قال من هذه عباس رضي الله عنه لو اذا سوق دي قال هؤلاء الانصار عباس رضی اللہ عنہ اور لوی داد مدینی انصار دی کنا علیہم سعد بن عبادہ فاغیبان دسی پسالار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ معه الرایت و داغس رد مسلمانان اس کین جنڈوا فقال سعد بن عبادہ یا ابا سفیان نساد بن عبادہ چی ابو سفیانو کا سور لیو چی ابو سفیان اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الكعبہ نن غرد غد جن رزا نن بکابہ حلال گن لیشی پدی کی بجن کی گی ترسخ لدي احترام وعظمتنا المماسكونا فقال ابو سفيان يا عباس حبذا يوم الغمار ابو سفيان عباس رضي الله عنه لولي سخر الزد قريش لتباهي ودفر بادي ابو سفيان داد عاجزي او دا غلبي فتور بادي ويشوهر نن بس قريش باندي دي غالب شل نن دي مولا دا خبرتي اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة حبغا يوم الزماري سخر ازد قريش ده تباهي و ده بربادي تكذا تعجب بطور بانده و سلوه و کس خوكشي و تكليف ورلورتي او رلوه سنده زبردستارو شو نده ده خفغان نده خبرو كشي حبغا يوم الزمار ننخد قريش ده فاردير خد تباهي و ده بربادي رزد ثم جاءت كتيبة وهي اقل الكتائب بعراغلي و يو دستا سدا پا بيطول دستو جماعاتو كي كم عدد والوا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فليك نبي عليه السلام ومهاجرين وأنصار ورسروا ورأية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام أو ذا نبي عليه الصلاة والسلام جنة زبير بن العوام رضي الله عنه سروت ذا نبي عليه السلام دطرور وذا فقوز ويو فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال نبي عليه السلام شكل فأبو سفيان تريدون أبو سفيان واز ورقويمي ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة إذا الله تغنبر قال فتنشت تنيبوا لسعد بن عبادة لا سوي قال ما قال نبي الاسلام ولوي سات قوي قال كذا وكذا ابو سفيان ولوي ده خداسي داسي خبره وقا كنن ده جنگ رزدا و ده كابي فكابك بجنن الحلال قمدشي تذيغ تعظيم مني فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة نبي الاسلام ولوي سعد دروغ ويني خطا شوي غلط شوي ده دادا سے رضا چې تعظیم بکی چې لویواله ور کوي الله په دې رس کې تابع لنن خو د دې نو تعظیم بي تاسو په کې شرک کولو نن په کې توحید او صدا او आवाज بلندي او يوم تکسا فيه الكعبه او دا رس چې په دې کې بنن کابل غلاف غون دی شي قال و امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترکز رايته بالحجون نبی کریم صلى الله عليه وسلم حکم کړو دا چې نسب د کړې شي او د لګول شي خخه د کړې شي غجندل دی په حجون مقام کې دا د مکی مکرمه د معلق قبرستان سره نږدې او زید اوسم په دینم د حجون باندې یادېږي نبی رسول الله میچ دا جنډه زمو په دې باندې تاسو ښه خسي د فتح جنډه وا قال عروه فاخبرني نافع بن جبير بن مطعم ويمال جبير نافع بن جبير بن مطعم خبر را کړه چې سمعت العباس يقول للزبير بن العوام ما اريد الا عباس رضي الله عنه لا د عباس رضي الله عنه هنا زبير رضي الله عنه لدى فتح مكينة رسله يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زرايته وی اے ابو عبد الله دا کو نیو د زبیر رضی الله عنه وی په دې کې تعالی حکم کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا جنډه نه سپړې شي ته فتح مکی نه رسې ولا غځې کول چې ګوره دې کې تعالی نبی اسلام حکم کړو چې مسلمانانو جنډه خخکا قال و امر رسول الله صلی الله علیه وسلم یومئذ خالد بن الولید او په دا ورځ باندې نبی اسلام خالد بن الولید له حکم کړو ان يدخل من اعلى مکه من کدائن دا چې دې وردن نشي مکیله د اوشت طرف نه د کدا طرف نه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من قدا او نبي السلام د قدا طرف نه نشو قدا او چته ډیری د معلا خبرستان سره او دا قدا یا قدی د باب عمره طرف نه د لام د طرف نه زید مکی مکرمه لشي وردن نکی په دې کې دا چې خالد رضی الله عنه له حکم کړو چې د مکی د اوچت طرف نه نشو نبی السلام د لام د طرف نه نشو خدا روایت د اکثر روایت خلاف د اکثر روایت کله راغلی چې خالد رضی الله عنه ویلی چې ته د لام د طرف نه نشد کدا د طرف نه او نبی اسلام والسلام د اوچت طرف نه نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوچت ډیری د طرف نه نشو لکه رسول براشی فقتل من خیل خالد یومئذ رجلان د شهیدان شو د خالد رضی الله عنه د جماعت او د ډلې نه دوه کسان د شهسوارانو نه دوه کسان شهیدان شوی ځکه موږ مخکې ذکر کړ چې احباش د مکی د قریش او بعض خلک چې راغلي خلک دوی شرفاتي کېدل غوښتي مقابله لروتي او دوی کوشش کولو چې مقابله او جنگ ورسره ونشي خو هغه خامخا جنگ کولو نو خالد رضی الله عنه ورسره جنگ کړی دی دوه صحابه شهیدان شوي دي حبیش بن الاشعر و کرز بن جابر الفهري رضی الله تعالی عنهما دا دوه شهیدان شول او بعض اهل علم ذکر کړی چې درې شهیدان شوي دي او د دشمننا دیارلس کسان بازی ولس ذکر کړي ترویش پورې تعداد ذکر شوی ترویش پورې مشرکان اوجل شول او قتل شول شکست وخړو او د مسلمانانو نه دولت یا دیارلس یا ولس ذکر کړي ترویش پورې اخیرا نه تعداد راغلی د کفارنا وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول واذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لم يريد ان يفرمائله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته نبي عليه الصلاة والسلام ما كذلو دمكي مكرمي دفتح برزبان نيجي فخبل أخبان دناسو وهو يقرأ سورة الفتح يرجع أو نبي عليه الصلاة والسلام سورة فتح لستا يرجع ترجيك لا نبي عليه الصلاة والسلام دا أواس درات وترجي تكرار لوليشي ولفز كلا روسر قنشي كلا أغذى نبي كريم صلى الله عليه وسلم ترجيع كولا اواز اتلو راتلو زکه پسورلی بانده ناستو نو چی پسورلی ناست تیغا خوزی اواز بده کلزی کلب رازی او راوی چی دا حدیث ذکر کئی من نبی علیہ السلام دا تمدید او دا تردید اواز ذکر کلی که مدنو سر ویدا سی قراتی کولو چی آآآآآآآ سنه روانی و غفا آواز که تمدید رازی خوزی را خوزی تا اللہ پیغمبر دا صورت دزان سروی ترجیع کولا وقال لولا ان یجتمع الناس حولی لرجعت کما رجعا معاویه ابن قره تراوی دې حدیث ده وای کدا یاره نو چې اوس به داخله ټول خلق زمانه غیر چاپیر راجم شي نو امام بدر لدا سي ترجیع کړو لکه نبی اسلام څنګه ترجیع کول او په کوم انداز باندې سوره فتح لوستا او یا دا سي ترجیع به مدر لکړو لکه مال صحابي عبد الله بن مغفل رضی الله عنه چې څنګه ترجیع کړو او په کوم انداز د نبی اسلام اخرت را بیان کړو وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد انه قال زمن الفتح أسامة بن زيد رضي الله عنه فتح زمانك فرمائي له مخي الذين شمكيل وردنكي يا رسول الله اين تنزل غدا اذا لا تغمر سبابة سترت قيام كوي كم ذيك بقيام كوي متكي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل هيا عقيل مونږ لو لمکه کې سزا پری خسا او خو زمونږ غفورونه مورونه ټول خرص کړی ني ثم قال يو فرمایل لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن مؤمن به کافر نه میراث نو یو کافر د مؤمن نه قيل لي زهري ومن ورث ابا طالب اراوی دلی حدیث امام زهری له ویل شیو د ابو طالب میراث چاوړو اخم په حالت د کفر کې مړو او څلور زامن د مسلمانانو د په کافر په هغه وخت سره قال ورثه عقیل و طالب امام زهری ورله جواب ورکړي راغله میراث وړو عقیل و طالب دا کله په هغه وخت ایمان نو وروړو مسلمانانو عقیل بیا د فتح مکه نه رسو ایمان راوړو او هر چې طالب و نو د بیا بدر کې په حالت کفر کې مړ شوو د دوالو تی میراث لري او ځکه ابو طالب په حالت کفر کې مړ نه جعفر او علي رضی الله عنه ته میراث ځکه نشوړي چې هغه مسلمانان دي. لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. نو میراث عقیل او طالب نه پاتې, نو عقیل چې میراث پاتې شو هغه غفل کورونه په ابو سفیان باندې خرڅ کړو. نبی اسلام د غم په تور باندې وای چې اے اسامه ته مانه تفوس کې چې سبب تاسو چرته قیام کوي, او هل ترك لنا عقیل من منزل عقیل مولا ثم كثير لسزي تاريخ لا خطون خرسكري اخي لرض ابو سفيان ما خرسكري النبي عليه السلام لا تاريخ نو. قال معمر عن الزهري, معمر بن يونس الذي ترى روايه امام زهري نقل كي اين تنزل غدا في حجته, واذا لفظ فحجۃ الوداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویل شو سامر رضی اللہ عنہ له فحجۃ الوداع کی ویلی چې سبب قیام کم ځای کې کوي. نبی علیہ السلام ورغلی عقیل مونږ سکور نه تاریخ نو ځان له وجه تخیفه لګو پاره کې بقیام کو. ولم یقل یونس حجته او یونس ابن یزید الیلی حجته دا لفظ نو ذکر کړي, ولا زمن الفتح او نه زمن د فتح ذکر کړي, نه د فتح مکی ذکر کړي, نه د حجۃ الوداع ذکر کړي. مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی تعلیقات و سردانه چه دا روایت کمی چه نخ کی ذکر کو د امام زهری رحمت اللہ علیه ندری شاگردان را نقل کرده. یو پاغی کده محمد ابن ابی حفصا چکم مصنف رحمت اللہ علیه ذکر کو, نو ده روایت کی خدا تصویر چه اسامه رضی اللہ عنہ ده نبی علیہ السلام نم پر فتح مکہ کی تپوس کلو چه این تنزل غدا سباب قیام شرط کوئی. او دویم روایت د خپل استاد امام زهری نه امام معمر کرده نو پاغی کی داری چی اسامہ رضی اللہ عنہ پو حجۃ الوداع کی دی نبی علیہ السلام نے تپوس کرو چی این تنزل غدا. او دریم روایت یونس چی دخپل استاز امام زہری نے کئی, نو پاغی کی ند حجۃ الوداع ذکر کئی او ند زمن الفتح ذکر کئی. او شوی پدی و بیهی قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن عبد الرحمن عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخير. نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا زي زمونغا زمونغ دو قيام غزي قد الله وخشي فلشي الله رب العالمين ما فتح كي الخيف وخيف مقام الخيف لك ليش غر لمن لا من حضر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء غر لام دي يوزي خد ابونا قورتي دخلغ ابو بنبيي مطلب د غره لمن لویل شي. مسجد خیف لم په مینا کې مسجد خیف د دی وجنوي چې د غره په لمن کې د جمعات واقع ده, او لاندې بیا ور سره خور ده د دې جمعات نه لاندې د خورغه وبويږي. نو زموږ د قیام ده ان شاء الله ک الله فتح وکنو د غره لمن بي حيث تقاسموا على الكفر کوم ځای کې چې قریش او مشرکان قسمونه خوړلې په کفر باندې دیو بل سره قسم کړو چې الله د پیغمبر مرګ درتیا باندې کوو کړي او ایمان راړو دای نه بس اخلو نه فدای بس خرڅو نه دای سره وبای کاټي. مدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملا شکریا ادا کولا کور قولن نبی علیہ السلام شکریا ادا کړي. سوره فتح لولي د غرور او تکبر په انداز نه دی وردن نه مخکې در روایت ذکر شو چې امام حاکم په صحیح سند په مستدرک کې ذکر کړي چې نبی علیہ السلام دا زنه د غیر کیجاوی سره لګیدا او د عاجزي تخشع په حالت کې مکه مکرمه له وردن نشو. او په خله باندې دا کلمات وی الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا د غیر عاجزي وا. او فعلا عملا د الله پیغمبر په دې انداز عاجزي وکړي ګوره یا داسې وخت چې مشرکان په دې کې راجمو د غرب لمن کې قسمونه خورل چې بایکاټ به د سره او نن الله ذلیل او رسوا کړ او دې فاتحانه انداز باندې را دن نکم نو د شکریا په تور باندې د غزه کې د الله پیغمبر قیام وو. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنين نبي الاسلام ویلو کله چې اراده د حنين وکړه د فتح مکه رسل حنين طرف له متوجه کېدو طائف له نوی منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانا ويزه زمونغا زمونغ قيام اغه منزل قد الله هو شيدا بخيف د بني كنانا وي د بنو كنانا د غر سره د غر پاغه لمن کې به ان شاء الله فاتيږي. حيث تقاسموا على الكفر كم ده کې قريش او مشرکان قسمونه خورلي په کفر باندې. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح نبی اسلام مکی له نشو د فتح فرض وعلى راسه المغفر او د نبی اسلام والسلام پر سر باندې خود جنگی ټوپۍ وا فلما نزعه هر کله چې نبی اسلام دا ټوپۍ کوز کړي وا جاء رجل راغله ورله وسړي فقال نور لويل ابن خطر متعلق باستار الكعبه عبد الله ابن خطل خرازون دې ثابت غلافو سره او تاسو حکم کړ چې دې بوجنه یې نسو ور سره وکړو فقال اقتله النبي الاسلام ورلو دغه کې مواحوي وجنا مرتد شوو فد الله دې پیغمبر ګستاخی به کولا فاشعار کې حج وکولا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ محرما امام مالک رحمت الله عليه پرې مخ کې سند باندې وای وینو نبی کریم صلى الله عليه وسلم فيما نرى بنا فأغبان بچه منكم خيال وقمان فوالله أعلم باقي علم دا الله سر ده يوم إذن محرمان فدغرق بان دي نبي الإسلام فا إحرام كنو دا إحرام پا حالت كي مكيلة نبدن جنگي لباس يشوله جنگي توقعي فسروا أو فاتحان أنداز بان وردن ده وبه قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فرمائي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح نبي الإسلام مكي لدى النشو دى فتح فرز وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب او دى بيت الله نقير چاپير دى مسجد حرام نقير چاپيرا دريسا وشبيت بوتانو فجعل يطعنها يا يطعنها بعود فعنى يطعنو يا فعنى يطعنو ففتحي دى عين ترى يا فزبني دى عين ترى نبي الإسلام شروع شوهو والدا بعود په لرګي په يده د نبي اسلام پلاس کې د نبي اسلام پلاس کې لرګي او د لرګي یاد نيزي سر کې نيزه وا او دې طرف ته لاس ته دا عام لرګي او نبي اسلام په دایو او غټوال را غرزولې او يقولون الله في امر فرمائل جاء الحق وزهق الباطل راغ حق او مټاو او ختم شو باطل او دا آیات جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد راغ حق ابتداء نشی کول باطل دے اوکار وما یعید او نی دوبارہ کولے شی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة نبی اسلام چگل مکیل راغلیو ابا ان يدخل البيت وفيه الالهة منشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې بیت الله لدی وردن چې په دې کې د مشرکان او معبودان دې د بوتان دی وی پکې فامر بها فاخرجت نو حکم کړو د دې بوتان مبارک نو دا راشتل شي او غرزول شي د خانقاوینا فاخرج سورۃ ابراهیم و اسماعیل فی ایدیهما من الازلام نو راشتل شي او تصویر او سورۃ ابراهیم او د اسماعیل علیهما الصلوۃ والسلام چې فلاس دا غي کې د جواری غوښنو ده ظالمانو په خپل خیال او ګمان کې د ابراهیم او د اسماعیل علیهما السلام هغه شکلونه جوړ کړي او فلاس کې دغه شکلونو له جواری غوښ ورکړي په کوم باندې چې بلې قسمت معلومونه تلای به او خوځول او دا غي نه به وسوغ شي روي سن په وغښ به لیکلو چې دا کار وکړه بل غښ به لیکلو چې دا کار مخه او بل غښ به خالي نو که په کوم به لیکلو دا کار وکړي او سفر کولو که په کوم به لیکلو چې دا کار وکړه او سفر نه وبم فل او که کوم خالي غښ راووته دوی به دوباره بیا حسنه ایتونه دوباره به تیلی یو خوزل او من جوار لبی غشی رو باسا او کله به جواری کوله په دغه غشو بانده نو د جواری یه غشی دی دوارو پی غمبران و چخپل خیال و گمان که دی دا غی شکلی نجور کرو اغی پلاسکی ور کریو فقال النبی صلی اللہ علیه وسلم قاتلهم الله نبی الاسلام ملو دی دی اللہ حلاک کی اللہ دی دی وجنی پلعنت پی کی لقد علمو ما استقسما بها قطو دینام دا خفت دا کی ابراهیم او اسماعیل علیهما السلام قسمت نه معلوم کړي جواری نه کړي په دې غشو باندې چره ما او دې ګور دا غي شتونه جوړ کړي په لاس کې د جواری دا غشي ورسني ثم دخل البيت ابي نبي اسلام بيت الله له ورسن نشو فكبر في نواحي البيت فالله اكبرنا علی را پور تکړه او په غا اطراف او غوتنه د بیت الله کې وخرج ولم يصلي فيه نبی اسلام بار روته او مزنو کړي روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی چې نبی اسلام روته او مزنو کړي او بلال رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او وای د نبی اسلام سره دنکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې مستقلو مدا قاعده چې المثبت مقدم علی النافی مثبت چې مقدم د نافی ابن عباس ته ورسره ومنه چې موږ نه لیکل او بلال رضی اللہ عنہ ورسره موجود بل ابن عباس نه شي چې موږ نه لیکل او بلال رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ کو یاد بلال د عباس رضی اللہ عنہ دا خبر حمل لکریم ان فرض موږ نه لیکل او د بلال رضی الله عنه حمل فضیلت نه خلیفه کې کړی دی تابعه معمر عن ایوب متابعت کړلې د عبد الصمد ابن عبد الوارث معمر ابن راشد الازدي عن ايوب ايوب ابن ابي تميمه السختيانينا وقال وهيب او وهيب وهيب ابن خالد العجلاني حدثنا ايوب عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيان كلام ايوب ابن ابي تميمه السختياني دع عكرمه عن غير النبي الاسلام المرسل نقل كي نفجو سندونه باندې دا روایت موصول ذکر کو چې هغه سند د شاده د عبد الصمد ابن عبد الوارث د ايوب سختيانينا او دویم معمر ابن راشد د ايوب سختيانينا او دریم سند چې د ايوب د عكرمه د وهيب د ايوب نه غير عكرمه نه په دوه سندونو باندې حديث موصول راغلی دا راجح خبره ده او په یو روایت باندې مرسل راغلی دا مرجوح خبره ده او بل دا وی چې په دې روایت باندې عبد الصمد ابن عبد الوارث متفرد شوی نه دی بلکې د متابع موجود دی چې هغه معمر ابن راشد الازدي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله